закинуто, вкрита снігом земля. Брат наш тут умираючий чує крик журавля. О, журавлі, журавлі, собою візьміть мене, сибірських страшних зим, неволя спокій є. О, журавлі, журавлі, собою візьміть мене, сибірських страшних зим, неволя спокій є. Сибірський страшний зим, земля спокій є. О, журавлі, журавлі, собою візьміть мене. Сибірський страшний зим, земля спокій є. Міцно вірю, що мій Господь в небі мене там жде. Вся надія лиш на Його в небо мене веде. О, журавлі, журавлі, собою візьміть мене. Сибірських страшних зим, земля спокій є. Журавлі, журавлі, собою візьміть мене, сибірських страшних зим, земля спокій є.